En voor een beter dagelijks brood namen wij op een dag de boot naar een land zo onvoorstelbaar groot. Mijn Amerika. Ik dacht als kind wat een geluk, nu woon ik dicht bij Donald Duck. In Amerika. In het begin was het wel zwaar, het was echt overleven daar. Mijn Amerika. Het was een pikkelharde strijd, maar wel een wondermooie tijd. Zo werden onze dromen waar. Mijn Amerika. Ik groet je van hier, zo heel ver van jou. Mijn Amerika. De vader, dat moeder en ik kom weer heel gauw. Mijn Amerika. Al woon ik dan hier en hou ik van Nederland. Mijn Amerika. Voor mij ben en blijf je mijn tweede vaderland. Jij bent het vrijheidsfenomeen, menig cultuur bracht je bijeen. Mijn Amerika. Waar schop je het ver, spectaculair, van krantenjong tot miljonair. Mijn Amerika. Waar zijn de kansen ongekend, ben een acteur ooit president. Mijn Amerika. Je staat vaak bloot aan veel kritiek, maar ondanks dat ben je uniek. Ik hou van jou zoals je bent. Mijn Amerika, ik groet je van hier, zo heel ver van jou. Mijn Amerika, dat vader, dat moeder en ik kom weer heel gauw. Mijn Amerika, mijn Amerika.